الرحيم. فرمایا کہ انفاق موت پر وہی ہے جس سے دل پر معتد بھی اثر ہو اور کچھ دخن محسوس ہو. پھر رفتہ رفتہ خرچ کی عادت ہو جائے گا. اس منفوذ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نفلی صدقے کی مقدار بیان فرمائی. نفلی صدقے کی مقدار بیان فرمائی. نفلی صدقہ کتنا ہونا چاہیے جو بطور علاج کے آدمی مقرر کرے کہ اگر مجھ سے مثلاً ایک دفعہ بد نظری ہو گئی تو میں نفقہ کروں گا, خیرات کروں گا. کتنی خیرات کروں گا؟ اتنی کہ جس سے دل پر کوئی بوجھ بھی تو ہو. اگر غریب آدمی ہے, اس کی ماہوار آمدنی 3-4 ہزار ہے, تو اس کے لیے تو 10 روپے سے بھی دل پر بوجھ ہو جائے گا. اور اگر امیر آدمی ہے, ہر مہینے 10 لاکھ اس کی آمدنی ہے, ہر مہینے 10 لاکھ اس کی آمدنی ہے, تو 10 روپے سے اس کا کچھ نہیں ہوگا. کم از کم 10 ہزار تم کرو, کم از کم 10 ہزار یا 20 ہزار مقرر کرے کہ اگر ایک دفعہ بد نظری ہو گئی تو 20 ہزار خیرات کروں گا. کوئی تھوڑا سا بول تو پڑے. وہ اگر 10 روپے کی نظر مان لے کہ مجھ سے اگر بد نظری ہو گئی تو میں 10 روپے خیرات کروں گا, تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرے, اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ, نفلی جو بطور علاج کے ہو, یہ اس کی مقدار ہے. ورنہ فرضی نفقہ تو متعین ہے. زکات 40واں حصہ بہت متعین, اس میں 10-20 روپے نہیں کہہ سکتا. صدقہ فطر ہے, متعین. عشر ہے, جو پیداوار اس کا 10واں حصہ. یا اگر پانی کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تو 20واں حصہ. جی ہاں جی ہاں جی, یہ تو متعین ہے. اس میں اس کو خود مقدار سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. خود مقدار تو وہیں سوچے گا جو خیرات اس نے بطور علاج کے اپنے ذمے ڈالی. کہ اگر ایک دفعہ بد نظری ہو جائے تو میں 10 ہزار 20 ہزار روپے خیرات کروں گا. تو اس کی مقدار اتنی ہو جس سے اس کو کچھ بوجھ محسوس ہو کہ میں نے کچھ خرچ کیا ہے. یہ ہر ایک کی آمدنی کے مطابق ہے, ہر ایک کی آمدنی کے مطابق ہے. جی ہاں جی, ہر ایک کی آمدنی کے مطابق ہے. 2-3 ہزار جس بیچارے کی آمدنی ہے, وہ مشکل دال روٹی چلتی ہے. آج کل 3-4 ہزار میں تو دال روٹی چلتی ہے. آج کل 3-4 ہزار میں دال روٹی چلتی ہے, زیادہ نہیں. گوشت نہیں کھا سکتے. وہ تو 10 روپے بھی اگر مقرر کر لے تو بہت ہے، لیکن جس کی 10 لاکھ آمدنی ہے ہر مہینے میں، وہ 10 روپے مقرر کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی ہاں جی ہاں، تو بد نظریاں کرتا ہی رہے گا. چلو کیا ہوا، 10 روپے کیا، 40 دفعہ بد نظری کر رہی تو کوئی بات نہیں، 400 لے رہے ہیں کوئی بات نہیں. وقت اس کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں. 10 روپے، وہ 10 روپے دوسا نہ مقرر کرے اس کی 10 لاکھ روپے آمدنی ہے، وہ 10 روپے مقرر نہ کرے. جس کی 40-50 ہزار ماہوار آمدنی ہے، جیسے مولانا عبداللہ صاحب کی غالباً ہوگی ہر ماہ 40-50 ہزار، تو بھی کم از کم 1,000 مقرر کریں 1,000 مقرر کریں، پھر تو کچھ دل پر اثر بھی ہوگا. انہوں نے بھی اگر 10 روپے مقرر کر دیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس مقصد کے لیے مقرر کیے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوگا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسی میری بھی 30,000 کے قریب تو ہے نا آمدنی، تو میں بھی 10 روپے مقرر کروں تو فائدہ مجھے نہیں ہوگا، کم از کم 200 تو مقرر کر دیں، 10 سال پھر فائدہ ہوگا. ویسے مولانا عبدالرحمان صاحب شرفی صاحب ان کی بھی 40,000 کے قریب تو ماہوار آمدنی ہوگی، یہ بھی 1,000 روپیہ مقرر کریں پھر تو فائدہ ہوگا. 10-15 روپے مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ مطلب ہے حضرت خان جی رحمہ اللہ تعالی کہ جو انفاق بطور علاج کے ہے اس میں مقدار اتنی ہو کہ جس سے کچھ دماغ پر بوجھ محسوس ہو کہ ہو خرچ ہو گیا، ہو اتنا خرچ ہو گیا، ٹھیک اتنا مقرر کرے. اور یہ ہر ایک اپنی اپنی آمدنی پر ہے، کیونکہ سزا جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے. کسی کے لیے روزے رکھنے مشکل ہے تو روزوں کی سزا مقرر کر لو، اگر ایک دم بد نظری ہو گئی تو 10 روزے رکھوں گا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، 10 دن جب نہیں کھائے پیے گا تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوبارہ بد نظری نہیں کرے گا. ایک دفعہ غیبت کی تو 20 روزے رکھوں گا، ایک دفعہ غیبت کی الغیبت اشد من الزنا، غیبت کے بارے میں حکم آگیا حدیث میں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. جس کی غیبت نہ چھوٹتی ہو وہ اپنے ذمے لگا لے کہ اگر ایک دفعہ غیبت ہوئی تو 20 روز رکھوں گا. اب دیکھو غیبت چھوٹتی ہے کہ نہیں چھوٹتی، ایک دفعہ تو شاید رکھنے پڑ جائیں، دوبارہ نہیں رکھنے پڑیں گے ایک دفعہ تو شاید رکھنے پڑ ہی جائیں لیکن دوبارہ نہیں رکھنے پڑیں گے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا. 20 دن جب بھوکا رہے گا تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا، پھر غیبت نہیں کرے گا. یہی 2 گناہ زیادہ ہوتے ہیں، غیبت اور بد نظری. غیبت اور بد نظری یہ 2 گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ جرمانہ اپنے ذمے لگانا چاہیے، خیرات کا ہو یا روزوں کا ہو یا نفل پڑھنے کا ہو کہ ایک دفعہ غیبت کروں گا تو 100 نفل پڑھوں گا، 100 نفل ایک رات تو پڑھ لے گا 100 نفل، پھر غیبت سے ہاتھ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، اپنی غیبت کا تو 100 نفل پڑھنے پڑیں گے. یہ علاج کی صورتیں ہیں، یہ علاج کی صورتیں ہیں، ان علاجوں کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے.